Ik heb nu wel even wat meegemaakt, geloof ik. Nou, lieve luisteraar, wij hebben nu wel even wat meegemaakt, geloof ik. Het is heel bijzonder. Hallo? Can I? No. Hallo? Can I? Even kijken of iemand die het ook heeft meegemaakt, ik wil zeggen. Even denken hoor. Even kijken of iemand die het ook heeft meegemaakt iets wil zeggen. Hoi, hey, hoi. Oh, wat grappig. Ja, we hebben nog een appeltje te schillen. Oh. Hoi, hey, wat grappig. Ja, we hebben nog een appeltje te schillen. Oh. Moet je kijken. Wat? Dit. Ja, ik zie niks. Dat is een mooie cavia. Oké. Weet je wat er gebeurd is? Nee. Ja, oké. Okay. Weet je wat er gebeurd is? Nee. Nou, ik was de hele dag op zoek, niks kunnen vinden. En ik ga s'avonds naar huis. Oh. En dan heeft hij zich op magische wijze terug. En nu heb je je dode kaart. Ik had hem gewoon aan mijn fiets laten hangen. Ja. Oh. Nou, en nu heb je je dode kaart. Ik had hem gewoon aan mijn fiets laten hangen. Ja. Ja, we hebben het wel echt gezien. Heel gaaf. Maar heb jij het gezien? Wat? Ditte? Ja, we hebben het net gezien. Heel gaaf. Ja. Zeker weten, ja. Maar ik vind ook dat vond het Yes People gebeuren al goed. Ja, doet hij heel goed. Ja, hij maakt het briljant heel... Vond het Yes People gebeuren al goed. Ja, Yes People en No People. Ja, dat vond ik echt een briljant fonds. Ja, een hele mooie manier om mensen te delen. Ja, zeker. Dat klopt ook. Want dat is precies wat het is, hè? Het is een hele mooie manier om mensen in te delen. Ja, zeker. Ja. Dat klopt ook wel. Het is niet zomaar wat ik mee heb gemaakt. Ja. Alles wat ik zeg, heb ik meegemaakt. Ja, nee, prachtig. Ja, het is niet zomaar. Ik vond het heel bijzonder. Dankjewel. Mooi. En ik hoop. Ja, nee, dat, prachtig. Dankjewel, man. Dit was, ik vond het heel bijzonder. Ja, dat mooi. Iedereen. En ik hoop echt dat het weten. Ja, dat iedereen, dat er heel veel ja-mensen gewoon helemaal niemand kan winnen. Ik heb zitten in Roosendaal gestaan, honderden zes dagen voorbij. Lang. Ja. Ik helemaal niemand kan winnen. Met Pasen, in zes dagen. Honderden gewoon mensen voorbij. Zes dagen voor lul gestaan. Ik heb fucking weer, 250 euro verdiend in zes dagen. Ik was te eng. Gewoon zes dagen voor lul gestaan. Ook regen, ook slecht weer. Maar met Pasen dan echt veel mensen. Ik was te eng. Ik heb het in Geleen gehad. Toevallig. Ik heb het ook in een katholieke stad in Duitsland gehad. Oh, zijn dat katholieken? Is dat het? Toevallig. Ik heb zelfs... Ik ben daar katholiek. Ik heb het zo. Ze hebben voor mij ook geprobeerd katholiek te maken. Nee, maar gewoon... De angst... Ik heb het wel eens gehad. Maar oké, maar dat heeft niks te maken met... Ik kwam een vrouw binnen. Ik doe precies deze show. Ik doe ook zo. Dotisch. En dan hoor je dus geen bewijs. Maar ik stond in Utrecht. En er kwam een vrouw binnen. Ik doe precies deze show. Ik doe ook zo. En dan hoor je het. Geloof je het niet? Ze ging naar buiten. Zeg ik, geloof niet. Ja, uit wat je dan laat zien. Zeg ik, geloof het nog steeds. Oké, dat is goed. Zeer geloof. Ze geloofde het niet. Als je het niet gelooft, anders is het geloof niet. Maakt niet uit wat je dan laat zien. Dan geloof je het nog steeds niet. Zeer gelovige mensen. Mooi. Snap je? Want anders is het geloof niet zo belangrijk. Dus het waren echt gelovige mensen. En daar heb ik, dat vind ik wel mooi. Snap je? Want voor mij, dat echt vind ik leuk om mee te maken. Maar die mensen die mij echt aankijken alsof water brandt, dat is echt... Dan volgens jou zijn mensen minder bang. Soms is het me doen. Dan zegt zo'n festivaldirecteur, juist jij moet erbij. En dan volgens jou zijn mensen minder bang. Maar dan gaat je hart ook een beetje kapot. Weet je wel, dan doe je het maar. Maar dat maakt je moe. Dan ben je blij dat af en toe, je wil niet ook niet alleen maar voor je eigen gebied natuurlijk. Maar... Maar dit ja en nee mensen is toen in me opgekomen. Dat ik echt dacht, zo is het ook gewoon echt. Ja, zo ook echt voor dingen. Ja. En, natuurlijk. Voor de microfoon. Ja, voor. Ja. Hey, ik heb best wel. Ja, natuurlijk. Ja, maar ik ben ook. Ja, iedereen. Ja, natuurlijk. Voor de microfoon. Ja, voor. Ja. Dus je weet het. Ja, natuurlijk. Ja, maar ik ben ook. Ja, iedereen heeft dingen waar hij bang voor is. Dus iedereen heeft zijn ervaringen gehad. Iedereen heeft zijn fantasie. Iedereen heeft zijn dromen. Ja, als jij vraagt, ben ik bang voor de microfoon. Ja, ik heb heel lang gezegd dat ik nergens bang voor was. Omdat ik zeg van, vraag maar wat. Zeg nee, ben jij niet bang voor? Als jij vraagt, ben je bang voor de microfoon? Zeg nee. Dat is een soort van. Het is dus niet helemaal zo. Ja, en dat is, het is ook gewoon... Nee, ik heb het ook heel lang geroepen, hoor. Ik ben nergens bang. Nee, en dat is een soort van basisgevoel. dat je nou. Ja, en dat is, het is ook gewoon bijna helemaal zo. Daar zou ik wel bang voor zijn. Wat zou ik nou bang voor? Ik heb wel iets stoms gedaan. Moet je nadenken, geen stomme dingen doen. En nu heb ik dus een. Ja, ik heb wel iets stoms gedaan. Dat is best onhandig. En nu heb ik dus een trapeze act nodig om mijn. Want ze hangen op plekken waar je echt niet bij. Nou ja, het is op komkommers te hoog. Ja. Ja. Maar ze groeien echt aan de buitenkant. Want ze hangen op plekken waar je echt niet bij. Nou ja, het is op het balkon op drie hoog. Maar ze groeien echt aan de buitenkant. En je kan er niet bij komen. Dus, maar het is wel onder het dakje. Dus je kan van het dakje langs de buitenkant naar beneden. Ik denk dat ik vanavond wel een ideetje opdoe. Ik heb ook nog een eerste plan voor maken. Ja, maar er lopen hier allemaal van die mensen rond. Dus ik denk dat ik vanavond wel een ideetje opdoe. Ik heb ook nog een circusladdertje. Van die hele kleine circusladdertjes heb je. Heerlijk. Die kan je heel mooi ophangen. Zo'n laddertje, metalen laddertje met aluminium streepjes. Heel klein metaal staaldraadjes. Die kan je heel mooi ophangen. En dan kan je gewoon zo makkelijk hangen. Ik moet ook een beetje buiten. Ja, ik moet een meter buiten. Zo'n circus tent heb je ook zo'n circus laddertje. Ja, nee, moet ik moet ook een beetje buiten. Ik moet eigenlijk een meter buiten het dakje naar beneden. Ja, zo kan dus dat is een beetje. Of je moet een draadje naar een lange stok of zo. Iets met zo'n. Zo kan, weet je wel. Ja, een hengel en dan met zo'n draadje eraan. Zo klik en dan zagen. Ik heb zo'n door. Nog een endoscopische camera liggen. Die kan ik vastmaken aan een touwtje. Waar ik ook een grijper aan maak. Ja. En dan kan ik met mijn telefoon kan ik gewoon zien wat ik doe. En dan kan ik met een knijper of zo kan ik hem grijpen. Het is wel leuk. Maar het is wel leuk. Ik kan het inderdaad. Ik ben dan naar beneden zacht laten landen. Het is wel leuk. Maar ik moet het echt zien. Je kan hem misschien knijpen en dan naar beneden laten. Zacht laten landen of zo. Nee. Dat gaat niet. Nee, dan moet ik op één hoog moet ik op hun dakje gaan staan. Als het net te ver, dan moet ik in de tuin van de drones vinden. En dan eentje met zo'n. Het is gewoon een 16-jarige met een drone vinden. Kan nu nog net eigenlijk. Die drones te kunnen alles zien. Kun je allemaal zo vinden. En dan eentje met zo'n. Ik kan nu nog net. Eigenlijk kan het wel. Die werkdrones kunnen die een komkommer kan plukken. Natuurlijk. Je hebt het zwaar hoor. Dat zijn kleine komkommers. Het zijn olijfkomkommers. Er zijn 50 kilo aan hangen. Drones die spuiten geworden op die spuiten die velden, de groentevelden. En er kan 50 kilo aan hangen. Er hangen dan mensen aan. Ja, maar dat zijn wel dure drones. Maar een komkommer droontje is. Die mensen vinden het alleen maar leuk. Maar wat komkommer drone mensen vinden het leuk? Ergens opgooien. Je hebt vast wel van die. Drones. Van die verzamelplekken waar ze projecten voor die drone mensen vinden dat hartstikke leuk. Want je hebt drones die net genoeg wat deden ze dan? Ze zijn met blusdrones bezig. Dus voor de brandweer die dan net omhoog kunnen en net genoeg platforms dat je vast dingen hebt deze ook. En de anti-mijnindustrie zal ook wel. Nee, maar ook bij olieplatforms, dat je gewoon zo'n dingetje hebt die iets kan. Hij moet iets vast kunnen draaien of hij moet iets er naartoe brengen. Het is een drone. Dat is de eerste robotarm. Als je ook maar één ding te kunnen, en als ze dat konden, dan is het goed. En dit is bij de drones nu ook. Het is een drone met een mesje. Als jij een drone hebt en die heeft een soort van hakbijltje. Ik kan het grijpen in één. Eentje met een. Oh, twee drones, ja. Ja. Dat is leuk. Eentje die hem vasthoudt en eentje die hem hakt. Eentje met een hangmatje. Heel makkelijk. Dat is heel makkelijk, hè. Ja, er zijn vast wel van. Ja, het is heel makkelijk. Verzinnen is heel makkelijk, hè? Ja, dat is waar. Er zijn vast wel van die sites of zo, toch? Maar ik vind het ook wel leuk om met een serie rond te varen. Doe maar vast wel. Maar ik vind het ook wel leuk om met een circusladdertje naar beneden te hangen. Dat vind ik echt veel leuk. Doe maar gewoon lekker. En ik maak me zorgen over mijn buren dan. Want die worden bang. Als jij naar beneden valt van de ladder wel. Ja, mijn buren waren al bang voor een klimraam. Als ik zie het niet voor me. Klimplanten. Als ik het zelf daar ga hangen, dan worden ze helemaal. Ik zie het niet voor me. Ik heb zoiets van je kan toch. Je kan die komkommers toch al een beetje. Dit is mijn balkon. Als ik het voor me zie, heb ik vast een idee. Dit is mijn balkon. Daar groeien allemaal planten. Dit is mijn balkon. Er zit hier een hek. Het is iets breder, maar goed. Op dat hek zit hier een zone. Daar groeien allemaal planten. Er zitten ook allemaal planten. Er zit hier een hek. Aan de buitenkant hangt een klimrek. Op dat hek zit nog een plantenbak. Daar groeien al die planten omhoog. Daar zitten ook allemaal planten. Dan aan de buitenkant hangt een klimrekje. Daar groeien al die planten omhoog. Dan hangt er een plastic afschermzeiltje. zeiltje voor het water. Die is helemaal volgegroeid. Die zit vast aan het plafond van de balkon. En dat is helemaal volgegroeid. Alles is gewoon een groene muur. Dus het is zo naar buiten. Dat is een houten vloer. Ja, het loopt naar buiten. Het loopt gewoon helemaal naar buiten. Waar ik ook nog klimmerikjes opgemaakt. Dat is een houten vloer, een houten plafond. Waar ik op kan staan. En waar ik ook nog klimmerikjes opgemaakt heb. Die planten nog verder omhoog kunnen groeien. Aan de buitenkant. Maar waarom ga je daar niet op staan dan? Nou, daar kan ik op staan. Dan ga je opstaan, maar dan moet je maar dan moet ik 3 meter naar beneden. Dus ik moet echt hangen aan de buitenkant. En die planten die groeien helemaal zo. Je hebt van die hele makkelijke... Dus ik moet echt hangen in de lucht. Je moet een verlengde grijper hebben. Je hebt van die hele makkelijke... Je hebt gewoon die dingen. Je moet één verlengde grijper hebben. En dan zo'n boomzaagje. Zo'n boomzaagje, zo'n boomknipdingetje. Knip. Die zijn die kan je zo ver naar buiten toch hoek. Ja, maar dan ga je toch zo naar buiten hangen met je lichaam. Dat is niet kunnen zien wat je doet. Want je moet ver naar buiten. Die hoek. Omdat je die hoek moet inderdaad zo. Ja, je moet echt een meter naar buiten om te kunnen zien wat je doet. Ja, dan moet je platform maken. Ik kan dingen eruit te maken. Dan moet je inderdaad gaan bouwen. Want het is iets opofferen. Dank je voor het balkon. Om een ding eruit te maken dat je recht omhoog kan. Als ik een. Want het is een dakje van het balkon. En dan zit er een muur omhoog van 2 meter gaat meer. En dan, zit het echt dak. Nooit naar buiten dus ik kan iets maken wat 2 meter omhoog gaat en dan een heel eind het dak op, zodat het nooit naar buiten kan vallen. Ja, dat moeten we echt goed maken. We zijn hier zatmakers. Maar van stelling dingen, weet je wel, van die stellingbuizen. Dat kan ik helemaal zelf maken, daar heb ik allemaal niemand voor nodig. Dat kan ik helemaal zelf namen. Ik heb er helemaal niemand voor nodig. Het is een hele lange show, hoor. Ik ga eens kijken of ik nog misschien nadat het nog een show kan draaien als het daar zijn. Het is een hele lange show, hoor. Ja? Die is een soort afsluitingsshow met iedereen erin dan. Bijna hetzelfde show als vrijdagavond. Die is een soort van afsluitingsshow met iedereen erin dan. Het is gewoon dezelfde show als vrijdagavond. Iedereen kijkt of gaat naar huis. Dat is echt meer dan een uur, hoor. Daar loopt er niemand. Iedereen kijkt of gaat naar huis. Ik ga dus dan even wachten om één show. Ik denk dat je er wel eentje vol kan krijgen. Ik ga nog even lopen als er hele aardige mensen zijn. Ik ga niet 2 uur wachten om 1 show vol te krijgen. Sorry, maar dan. Ik kan nog even lopen als er hele aardige mensen zijn. Ik denk die zijn leuk. Maar ik moet morgen om 6 uur. Ik moet morgen om 6 uur op. Dus ik kan gewoon de hele dag werken. Dus ik kan beter gewoon afwerken. Ik heb niet zoveel shows gedaan, maar ik moet morgen om 6 uur op. Dat is het. Ik moet morgen de hele dag werken, dus ik kan beter gewoon afbreken. Toneel. 2 uur? Nee, daar had ik niet op gerekend. Ik dacht, ze gingen daar een soundcheck doen op het stadion. Voordat zij op het toneel. Dat kwam bij mij wel binnen. Hoi. Ze deden net soundcheck. Voordat zij begonnen. Deze heel even soundcheck. Dat kwam bij mij wel binnen. Als ik nog mensen heb, speel ik nog wel een keer. Maar ik wil echt steeds mensen. Hallo. Als ik genoeg mensen heb, speel ik nog wel een keer. Maar ik wil echt wel 6 mensen hebben. Ik heb dat kan wel. Ik zat net te denken. Ik kan naar 6 komen, maar we zijn dan wel vanuit. Je bent de René Noot. Dat kan wel. Ik zat net te denken. Er was een moment van twijfel of u nog wat zou gaan doen. Je bent de René Noot. Want er was een moment van twijfel of u nog wat zou gaan doen. Maar nu is het luisteraar. Dan loopt het nu. Is er nog een laatste kans om de man die huis te Dus, nou, lieve luisteraar. Over een half uur. Over een half uurtje is er nog een laatste kans om de man die door zijn ogen ademt te ervaren. Zeg het even. Dat je horen of zo. Dan heb ik even 5 of 10 minuten om mensen te hebben. Dan loop ik één keer rond en dan zie ik of dat je kan. Ja, dat lukt wel. Kom maar. Goed nieuws. Je ziet de zieke toon, ik loop ook een beetje rond. Goed nieuws. Dat is goed nieuws. Dus over een half uurtje kun je nog een keer naar de man die door zijn ogen ademt. Dat is goed nieuws. Dus lieve luisteraar, over een half uurtje kun je nog een keer naar de man die door zijn ogen ademt. En ik kan niet anders zeggen dan dat. Ondertussen horen wij natuurlijk Klassiek aanrader is vrijdag ook al.